Արև հայրենակից նրայսօրհոն իսի 4-նավորը 5-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ այդ հասկնի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մերձրագրում հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Ստեփանակերտի քաղաքային պատկերասրահում Երևանի Տերյան մշակութային կենտրոնի եւ պատկերասրահի տնօրինության համատեղ ջանքերով կազմակերպվեց երեխաների տարազների ցուցադրություն։ Անահիտ Միրզանի օրվա զրուցակիցն է Տերյան մշակութային կենտրոնի տնօրեն դիզայներ Լիլիթ Մելիքյանը։ Ամերիկյան հայ կրթական հիմնարկության կրթաթոշակային ծրագրերի շրջանակներում Արցախցի ուսանողների համար հատկացվել է 14 տեղ։ Քնար Բաբանը զրուցել է հիմնադրամի կրթաթոշակային ծրագրի պատասխանատու Արմինե Հերոյանի հետ։ Մեր հանդիպումը կավարտեն խորացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Իր ողջ պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդը պայքարել է ուծացման դեմ։ Թե զենքով, թե մշակութային արժեքներով, թե գրագետ ցերուն դաստիարակելով փորձել է պահպանել այն, ինչ կուտակել են նախնիները։ Մեծի հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեցող այս ազգի մեջ միշտ հարգե է եղել այն, ինչ նախնիներից է փոխանցվել՝ հայրենասիրություն, պատվախնդրություն, նաև մշակութային արժեքների հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունք։ Ժամանակակից մարդը, ում համար տեղեկատվական հոսքը չափազանց մեծ է ու հաճախ դժվար է տարբերել անհրաժեշտ ու ավելորդ տեղեկատվությունը, կարիք ունի սեփական արմատներին մոտ լինելու միջոցների, որոնցից են ազգային երկն ու պարը, նախնյաց կենցաղն ու առօրյան բացահայտող յուրաքանչյուր տար։ Ազգային տարազը սեփական ազգի մշակույթին ծանոթանալու միջոցներից է։ Յուրաքանչյուր գավառ առանձնանում է տարազի իր գույներով, զարդանախշերի առանձնահատկություններով, եւ այդ ամենն այնքան խոսուն են արտահայտում մեր նախնիների կենցաղն ու ապրելակերպը, որ հոգու խորքում գուց են իր հող ազգային ոգին զարթնում, թևեր է առնում ու պատրաստ է պաշտպանել սեփականը։ Հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Ստեփանակերտի քաղաքային պատկերասրահում Երևանի Տերյան մշակութային կենտրոնի եւ պատկերասրահի տնօրինության համատեղ ջանքերով կազմակերպվեց երեխաների տարազների ցուցադրություն։ Ցուցադրվեցին նաեւ մեծերի տարազներ, ինչպես նաեւ հայկական ոճով պատրաստված ձեռքի աշխատանքներ։ Տերյան մշակութային կենտրոնի տնօրեն դիզայներ Լիլիթ Մելիքյանը առանձնացնում է Արցախում տարազի ու ամեն հայկականի մասին տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացման խնդիրը։ Տերյան մշակութային կենտրոնը իր արվեստը արդեն ցուցադրել է Ստեփանակերտում մի քանի տարի առաջ։ Մենք հնարավորություն ունեցանք մշակութային նախարարության կազմակերպած ցուցադրության ժամանակ ներկայացնել մեր նկարների մի մասը։ Այս պահին, քանի որ մեր կենտրոնը ավելի շատ երևում է եւ հայտնի է իր տարազների հավաքածուով, մեզ դիմեց պատկերասրահի ղեկավարը, քաղաքային պատկերասրահի ղեկավարը, այո, եւ մեզ մոտ եկավ Հիլենան Դադայան, որը ուսումնասիրեց հագուստները, տեսավ կենտրոնը, ընդհանրապես մենք ինչով ենք զբաղվում ու հարցրեց, իսկ ինչ կարող ենք մենք կազմակերպենք հունիսի 1-ի երեխաների համար, որը լինի նորություն, որը արդեն նոր ծրագիր լինի եւ երբևիցե այստեղ եղած չլինի։ Մենք միասին որոշեցինք, որ քանի որ մենք ունենք նաեւ երեխաների հագուստ, շատ հետաքրքիր կլիներ, որ այստեղ ցուցադրությունը հունիսի 1-ին լիներ հենց երեխաների դեֆիլե։ Մենք ցուցադրում ենք մեր մանկական հագուստը, հավաքածուն, որ պատրաստված է հայկական տարազների ուսումնասիրության հիման վրա։ Այստեղ եթե տեսակ մանիկենների վրա դրված են մեծերի ավանդական իրական տարազները, որոնք կենտրոնում պատրաստվել են 12 տարիների ընթացքում։ Ինչու այդքան երկար, որտեղ մենք պահպանում ենք բոլոր կարատեսակները, ասեղնագործության տեսակները եւ ուսումնասիրում ենք եւ արխատում ենք պահոցներում թանգարանների, այսինքն մեր աշխատանքը ինքը ժամանակ է տանում։ Մենք մի հագուստը մոտ 1 տարի ենք պատրաստում, իսկ այստեղ արդեն մենք ներկայացնում ենք ավելի քան 40 հագուստ։ Ինչի մենք որոշեցինք այստեղ նման ցուցադրություն անել, որովհետև կարծում եմ, որ նման ցուցադրության կարիքը կա, ու ես գիտեմ, որ տարազը դեռ Արցախում շատ պոպուլար չի, իրեն տեսնում են գուցե միայն բարային համույթներում, բայց որ կրեն, որ կարողանան ժամանակակից կյանքում տարածից էլեմենտներով, մենք առաջարկում ենք հինը նոր ժամանակում օգտագործել նորովի, այսինքն մենք տարազը ապրեցնում ենք ժամանակակից հագուստի մեջ եւ առաջարկում ենք հագնել հայկական տարազային էլեմենտներով հագուստներ։ Մենք երեխաների համար արել ենք դեֆիլե, որտեղ իրանք սկզբից ցուցադրում են ազգային տարազները փոքրիկների։ Հետո մենք առաջարկում ենք նրանց մեր սեփական կերպարները, որոնք որ մանկական են, մուլտային են, գուցե, բայց իրանք նայված չեն, դա ոչ Շրեկն է, ոչ Միկի Մաուսն, այլ դա մեր սեփական մշակումն է, եւ երեխաները գուցե կհակրեն։ Ինչի եմ ասում գուցե, որովհետեւ այստեղ որևիցե մեկը պրոֆեսիոնալ մոդել չի, եւ մենք արդեն երրորդ օրն է այս բալիկներին հոգնեցնում ենք փորձեր անելով, որպեսզի ստացվի, հա, ինչպես է ստացվում արցախցի երեխաները հակված են այդ մոդելային շարժերի շատ բարեհամբույր։ Մենք նախ դիմեցինք, որպեսզի մեզ օգնեն պարային համույթները, որտեւ երեխաները, որոնք պարում են, բնականաբար ավելի հեշտ, այո, քալք գիտեն, արդեն մի քիչ մարմին ունեն, ավելի պատրաստված են, իրancs հետ ավելի հեշտ է աշխատել։ Եվ իհարկե արձագանքը լավն էր, առաջի փորձի օրը եկել էր մոտ 80 երեխա, եւ փորձեցինք, հացրեցինք, բայց միևնույնն է նման միջոցառման համար, օրինակ ես հիմա մտածում եմ, որ շատ լավ կլիներ, որ Արցախում լիներ բացի պարի համույթներից նաև մոդելների դպրոց, որտեղ կպարապեին աղջիկները, կունենային համապատասխան կառուցվածք, տղաները կառուցվածք, սաներվածք եւ այլն։ Դա եւս մի առաջարկա, որ կարելի է այստեղ անել, մոդելների դպրոց, որտեղ կա իմիջ կենտրոն, որտեղ կարելի է մարդկանց սովորեցնել թե քայլել, թե հագնվել, թե մատուցել ինքդ քեզ ավելի գրագետ, ավելի գեղեցիկ։ Իդեպ հենց տարազներից սկսելը ազգապահպանման իմաստ էլ ունի, երեխաները, որոնք գուցե եւ ծանոթ չեն երբեւե տարազին, չեն ծանոթացել, կծանոթանան, կիմանան իրենց նախնիները ինչ են կրել ի վերջո։ Գիտեք, մենք ինչի արեցինք նման ցուցադրություն Արցախում, որտեղ Հայաստանում էս ամեն ինչը ավելի ուսումնասիրված է եւ արդեն շատ մոդայիկ հագնվել է։ Տարազներով մայկաներ, տարազներից էլեմենտներով հագուստներ եւ այլն, ինչ ասես։ Այստեղ ես տեսնում եմ, որ դեռ չկա այդ գիտելիքը։ Ժամանակի խնդիր է, ժամանակի խնդիր, եւ կարծում եմ, քանի որ երկար տարիներ Արցախը ապրել է ուրիշ ազգի բռնության ներքո եւ ազդեցության ներքո, եւ շատ լավ կլինի, որ հիմա այստեղի ժողովուրդը, որը միշտ ունի այդ խնդիրը սեփականը պահպանել, նայ այստեղի ժողովուրդը հենց պիտի ամեն ինչ անի, որ իր սեփականը պահպանի, որտեղ ազդեցության տակ ա եղել երկար տարիներ։ Շատ լավ կլինի, որ մաքրվի ազդեցությունը, որ մարդիկ իրանցը ճանաչեն, եւ կարծում եմ, որ այդ աշխատատեղերի խնդիր կա, այսինքն հետագայում մեր ծրագրեր այնպիսին են, որ մենք այստեղ կբացենք աստեղնագործության խմբակներ եւ կփորձենք սովորեցնենք կարատեսակներ իսկական հայկական, որովհետեւ դրա պահանջարկը կա, եւ ես տեսնում եմ, որ պարբերաբար մեզ Արցախից հագուստ են պատվիրում պարային համույթների համար, ինչի՞ չլինի այստեղ այնպիսի գրագետ կազմակերպված նման մի հիմնար, որը եւ կկարի եւ ուսումնասիրի եւ տեղում կանի այդ ամենը, այսինքն նպատակը ոչ թե միայն ցույց ծրություններ, այլ գտնել մարդկանց, ովքեր կուզեն մեր հետ համագործակցել, ովքեր կապի համրափնդում։ Այո, այո, այսօր նայեք, առաջի օրը բացված ենք, արդեն եկավ մի մարդ, որը ուներ հայկական կահ կարասի եւ առաջարկեց, կուզեք իմ կահ կարասին ձեզ տրամադրեմ, շատ հին է, տատերիցս է մնացել, այսինքն ինչ որ մի բան ազգային ստեղ ավելի զարգանա, քան կա, իմ համար աստեղ շատ հաճելի, որտեղ ես տեսնում եմ ինչպես է զարգանում մշակույթը Արցախում, ես չեմ կարող չգովել ձեր մշակույթի նախարարին, որը հատուկ ուշադրություն է դարձնում, ու ես ամեն անգամ, որ գալիս եմ, ես գալիս եմ շատ հաճախ, դա ամեն ամիս է գրեթե, ուղակի հյուր, ուղակի շրջագայելու, ուղակի մարդկանց եմ վերում Արցախը ցույց տալու, ես տեսնում եմ ամեն անգամ մի հատ մշակութային օջախ ավելացրավ, մի թանգարան բացվեց, մի ցուցահանդես բացվեց, մի միջոցառում, ես այսօր քաղաքում քայլում եմ, ես տեսնում եմ հունիսի 1-ը ու բազմաթիվ միջոցառումներ, այնքան շատ, որ նույնիսկ ժամը 5-ին կամ մի քանի միջոցառում քաղաքում, իմ համար դա շատ ողջունելի է, որտեղ այստեղ մշակույթը զարգանում է թե նախարարի շնորհիվ, թե անհատ մարդկանց, որոնք աշխատում են նախարարության հետ, թե անհատ բարերարների, որոնք ամեն մեկը իր գյուղում, ես չափառում էի, որ իմ համար ահա որ հերու էր, ու ես տեսա մի հիանալի գյուղ, որը կարծում եմ հետո ինքն էլ քաղաք կդառնա ճար տարի նման, որտեղ զարգանում է մշակույթը մի անձի շնորհիվ, բարերար, որը իր սեփական գյուղում զարգացնում է ինչ որ մի բան։ Այո, չեն կարող շտել, որ Արցախի մշակութային կենտրոնը ուշադրության առնում։ Եվ մարդկանց, որոնք իրենց սեփական ամեն մարդ իր գյուղում ուզում է ինչ որ մի բան անի, շատ ողջունելի է ու կարծեմ թե պիտի բոլորը վարակվեն այս ամեն ինչից, ու ովքեր դեռ իրենց հայրենիքում ոչինչ չեն արել եւ ունեն հնարավորություն, թող այս ամենը նպաստի, որ իրանք էլ ձգտեն անել, որտեղ այստեղի մարդիկ դրա կարիք ունեն։ Երեխաները չեք պատկերացնի, ում համար շոր այլևս չկար, բոլոր շորերը արդեն հագցրած են, նեղված ներքևում լացում էին։ Այսինքն երեխաների համար սա իրոք միջոցառում էր, տոներ, մենք էլ մեր փոքրիկ նվերներով էինք եկել։ Ազգային հագուստը մշակույթի պահպանման տարերից մեկն է, ինչպես գորգն ենք պահպանում, այնպես էլ հագուստը պիտի պահպանենք, զարդերը, որ մենք այսօր ցուցադրում ենք այստեղ, հայկական նշանակություն ունեն բոլորը, հայկական աստեղնագործությունը, կարատեսակը շատ մեծ նշանակություն ունի, իսկ ես այստեղ գյուղերում տեսնում եմ մեծ պարապություն։ Այն դեպքում, որ ես փոքր երեխա էի, իսկ իմ արմատ Արցախից էին սովորացնում էին աստեղնագործել, ինչ վատ կլինի, որ մենք նորից վարակենք մեր հասարակությանը, որ պարապ չկարելի ապրել, պետք է անթատ աշխատել, որը կբերի անպայման հետո արդյունք։ Աշխարհի ամենավատ բաները պարապությունից են ծնվում։ Շատ տարածված այդ բամբասանքը եւ այլն, տեսնում ես բոլորի կյանքով հետարում, դա պարապության արդյունք է։ Պետք է նույնիսկ առանց որևիցե վճարի ակնկալության աշխատել, որովհետեւ դա անպայման հետո իր տեղը կգտնի, ու թող բոլորը, ովքեր այսօր այստեղ կլինեն, կլսեն ձեր հաղորդումը եւ ինձ, կհավանեն գուցե, թող զգտեն ինչ որ մի բան անեն եւ անեն ազգային մի բան, որովհետեւ օտար ազգից ազդվել եւ ստեղծել օտարի մշակույթը ինքը երբեք չի բերի որակի։ Մենք միչեւ մերը լավ չուսումնասիրենք ու մերը չառաջարկենք, մենք օտարին չենք հասնի երբեք։ Մենք քիչ ենք անշուշտ, մեզ համար դա գերխնդիր է, սեփականը պահպանելը, տարածել սերունդների համար, ինչը շատ կարևոր է նաև։ Մենք այսօր բազմաթիվ տարբեր երկրների հետ խնդիրներ ունենք, որոնք մեզանից գողանում են մերը եւ մատուցում են որպես իրենցը, եւ գիտեք ինչի է դա իրանց մոտ ստացվում, որտեղ մենք մերը չենք օգտագործում։ Ես չեմ ասում, հայեր 21-րդ դարում տարազներով մանեկ եք, իհարկե ոչ, ուղղակի կարելի է էլեմենտը օգտագործել ժամանակ ակակից հագուստում, նույն մարաշի ասեղնագործությունը, որ այսօր թուրքը գողանում է եւ մատոցում է որպես իր ասեղնագործության տեսակ, եթե դու դա կրում ես եւ տարածում ես, արդեն շատ դժվար է քեզանից գողանալը, բայց եթե դու նույնիսկ չես ճանաչում, որ քոնն է, հայկական է եւ այլն, դու շանսերն ես ավելացնում, որ քեզանից դրա համար նպատակը ընդհանրը նա է, որ Արցախում նույնպես վարակվեն, Հայաստանում հիմա շատ մոդայի կա մեր կենտրոնը, շատ պոպուլյար է մեր գործունեությունը, գրեթե յուրաքանչյուր միջոց ցարման մեզ հրավիրում են, որ մենք ծաղկացնենք մեր ներկայությամբ այդ միջոցառումը, կարելի ասել։ Մեզ ոչինչ պետք չի, ուղղակի մարդիկ, երիտասարդները ճանաչեն, ազդվեն, ներկա լինեն, աշխատեն, ու դա անպայման արդյունքի կբերի, ու ուրախ կլինեն, որ այսօր շատերը այստեղ լինեն, տեսնեն։ Եվ երկու միհարկե երեխաներին կցանկանայի ձեր բարեմաղթանք խորհուրդ, այսպես ասեմ։ Եթե հիմա ասեմ խաղաղ երկինք, երևի կկրկնվեմ, որտեվ երևի այսօր բոլորն են դա կամենում, նամանավանդ Արցախում, բայց թող կրկնվեմ, բայց իսկապես միայն խաղաղ երկինքը կնպաստի եւ խաղաղությունը կնպաստի, որ այստեղ զարգանա թե մշակույթ, թե մարդիկ հույս ունենան, թե աշխատելու ցանկություն ունենան։ Այսօր շատերը ոչինչ չեն անում, որովհետեւ չգիտեն, ապագա ունեն, թե չունեն, բայց թե մարդ չհավատա, որ ինքը ունի ապագա, ինքը տենց տեղից էլ չի շարժվի, պետք է հավատալ եւ անպայման թող Արցախում այլևս երբեք չլինի պատերազմ, չլինեն զոհեր եւ մարդիկ ավելի ուրախ ու հավատո լինեն։ Շնորհակալություն հաճելի հագեցած զրույցի համար։ Տորեկակ, որ այստեղ է տեսնեն, իմանան։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Հայոց սարերում լեռները բարձիկ, Հայոց դաշտերում ծաղիկ նարյան գույն, Հայոց սարերում լեռները բարձիկ, Հայոց դաշտերում Կարծիքներ եթերում օրվա հունիսի 4-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել երկուշաբթից ուրբաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Ամերիկյան հայ կրթական հիմնարկության կրթաթոշակային ծրագրերի շրջանակներում Արցախցի ուսանողների համար հատկացվել է 14 տեղ։ Քնար Բաբայանը զրուցել է հիմնադրամի կրթաթոշակային ծրագրի պատասխանատու Արմինա Հերոյանի հետ։ Այս տարի Ամերիկյան հայ կրթական հիմնարկության կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակներում Արցախցի ուսանողների համար հատկացվել է 14 տեղ, անցած տարվա 6-ի փոխարեն։ Հիմնադրամի կրթաթոշակային ծրագրի պատասխանատու Արմինե Հարոյանը մեզ հետ Skype հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ Արցախցի ուսանողների համար կրթաթոշակային ծրագիրը արդեն 4 տարի է ինչ գործում է։ Մենք Արցախի համար ունենք հատուկ կրթաթոշակներ, ինչպես օրինակ Ջորջորյան կրթաթոշակը, Հակոբ և Հիլդա Բաղդասարյանների կրթաթոշակը, դոկտոր Ալբերտ և Ջինջեր Մելիք Ղասումյանների անվան կրթաթոշակը։ Դրանք այն բարերարներն են, ովքեր ամեն տարի պարբերաբար իրենք ցանկություն են հայտնում հովանավորել ուսանողներ առհասարակ Արցախից և ունենք հատուկ կրթաթոշակ, որ պարտադիր պետք է լինի Շուշիից անպայման ուսանողներ։ Այսինքն, եթե նախորդ տարիներին ունենք 3, 4, 5, 6, այս տարի ունենք միանգամից 14 կրթաթոշակային տեղ Արցախցի ուսանողների համար։ Այս պահին դեռ ունենք 18 դիմում ընդհանուր Արցախից, հուսով եմ ավելի շատ կլինեն, որպեսզի առողջ մրցակցություն լինի և երեխաները կարողանան մասնակցել մեր մրցույթին։ Բացի այդ, նաև մենք Արցախի պետական համալսարանում հովանավորել և մեր աջակցությամբ աշխատում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոն, այսինքն այն ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է հայ կրթական հիմնարկության կողմից։ Կրթաթոշակի համար դիմելու ընթացակարգը բավականին հեշտ է։ Առաջին փուլին մասնակցելու համար ցանկացողները կարող են դիմում հայտը կազմակերպության կայքում օնլայն լրացնել։ Քանի որ մենք ունենք եւ կրթաթոշակային ծրագիր, որը վերաբերում է նոր միայն ընդունվող աշակերտներին, ապակա ուսանողներին, նրանք պետք է դիմում հայտը վնրացնեն մեր կայքից, անհրաժեշտ փաստաթղթերը կցեն եւ նաեւ կարող են մասնակցել արդեն իսկ ուսանողները, ովքեր սովորում են վճարովի համակարգում, դրա համար անհրաժեշտ է այցելել Facebook, գրել հայ կրթական հիմնարկություն հայերեն տառերով, այնտեղ կբերի մեր պաշտոնական էջը, որտեղ տեղադրված է թե մեր ամբողջ փաստաթղթերի փաթեթը եւ առհասարակ կայքը ամբողջությամբ, պետք է մտնել ընդամենը դիմում հայտը լրացնել, փաստաթղթերը կցել կամ օնլայն ուղարկել մեզ կամ էլ հոստային ծառայության միջոցով մեր գրասենյակ Երևան ուղարկել։ Ամեն տարի փորձում ենք մրցույթը հեշտացնել թե ուսանողների եւ թե մեզ համար։ Այս տարի մրցույթը իրենից ենթադրում է առաջին փուլը փաստաթղթերի ընդունում, այսինքն ոչ փաստաթղթերը հավաքվում են մեզ մոտ, ունենք մշակված հատուկ մաթեմատիկական մոդել, որը հաշվում է ուսանողի գնահատականները, այսինքն առաջադիմությունը, իր հասարակական ակտիվությունը, ծնողների սոցիալական վիճակը, եթե նրանք մասնակցել են Արցախի ազատամարտին, չեն մասնակցել, ունեն հաշվանդամության կարգ, այդ ամբողջը հաշվի առնելով կազմվում է որոշակի ցուցակ, այսպես ասենք 20 հոգուց ընտրվում է 10 հոգին եւ նրանք հրավիրվում են հարցազրույցի։ Հարցազրույցը շատ թեթեւ է անցնում, հասարակ աշակերտի եւ ուսանողի հետագայի մասնագիտական կողմնորոշման իր հետագա անելիքների մասին է։ Եվ եթե այս փուլն էլ հաղթահարում է ուսանողը, ապագա ուսանողը կամ մենք վճարում ենք իր ուսման վճարը, այսինքն ոչ թե ուսանողին է կարծեղը տալիս, այլ փոխանցում ենք համալսարանի։ Առաջին վճարում ենք միայն 1 տարով, եթե ուսանողը շարունակում է լավ սովորել, կամավորական աշխատանք կատարել, մենք միջև իր տվյալ կրթական աստիճանի ավարտը փոխանցում ենք իր վճարը, այսինքն ուսանողը առաջին կուրսում ընդունվում է մեզ մոտ, շարունակում է լավ սովորել եւ կամավորական աշխատանք անել, մենք միջև 4-րդ կուրս վճարում ենք իր ուսման վճարը։ Հայ կրթական հիմնարկություն բարեգործական կազմակերպության գլխամասը գտնվում է ԱՄՆ-ում, որը մասնաճյուղ ունի նաև Երևանում։ Կազմակերպությունը հիմնականում զբաղվում է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում դպրոցաշինությամբ ու կրթաթոշակային ծրագրերով։ Հայ կրթական հիմնարկությունը ունի արդեն 65 տարվա պատմություն, որի մեծ մասը նվիրաբերվել է դպրոցաշինության ու կրթաթոշակներին։ Այսինքն Հայաստանում հայ կրթական հիմնարկությունը երկու մեծ առաքելություն ունի։ Առաջինը նպաստում է դպրոցաշինությանը Հայաստանում եւ Արցախում, արդյունքում 190 արդեն դպրոց է հիմնանորոգվել եւ վերանորոգվել հայ կրթական հիմնարկության կողմից, եւ ունենք կրթաթոշակային ծրագիր, որը պարբերաբար ամեն տարի մայիսին հայտարարում է մրցույթ, որին կարող են մասնակցել վճարովի համակարգում սովորող ուսանողներ, բարձր առաջադիմությամբ եւ միևնույն ժամանակ սոցիալապես անապահով պայմաններում գտնվող ուսանողներ, Արդյունքում ուսանողները հաղթահարելով մրցույթը ստանում են մեր կողմից կրթաթոշակը, այսինքն մենք վճարում ենք նրանց ուսման վճարը։ Ամենաշատը 50 կրթաթոշակ է, որ կարողանում է հայ կրթական հիմնարկությունը տրամադրել ուսանողներին, այսինքն այդ 50-ին գումարվում է նախկին ուսանողներ, ովքեր դեռ շարունակում են իրենց ուսումը։ Արդյունքում մենք այս տարի ունենք օրինակ 78 ուսանող, որոնց բարբերաբար հովանավորում ենք, եւ սեպտեմբերին հուսանք, որ կլինեն արդեն 120-ը։ Հիշեցնենք, սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Հորտակեցի կյանքըի, չարխոսքերով քովերչի, մատաղ սիրտս դարնոցա, անգութս դույ մանգի։ Հորտակեցի կյանքըի, չարխոսքերով քովերչի, անգութես դու իմ անգի, գարում է բացվել, իմ սիրտ է լծվել, իսկ ես սկիսով կլինե, իմ սրտի մեջ ամեն ժամ, միշտ միասին անբաժան, գոնե մեկը հող լինե, միշտ սկիսով կլինե, իմ սրտի մեջ ամեն ժամ, I'm Yeah. հաղորդակարծիքն է եթերում այսօրվա մեր ծրագիրը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Սոկրատեսը, հույն մեծ փիլիսոփը, Ֆրանսուա Քենեն, ֆրանսիացի հայտնի տնտեսագետ, Ապոլոն Մայկովը, ռուս բանաստեղծ թարգմանիչ, Նիկիտա Գիլյարով Պլատնովա, ռուս հրապարակախոս, հասարակական գործիչ, աստվածաբան, փիլիսոփա, գրական քննադատ, հուշագիր, Գուստավ Մաներհամ, մարշալ, Ֆինլանդիայի պետական գործիչ, Օտտո Հայնրիխ Վիլանդա, գերմանացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Լուիս Բարտմայերը, ամերիկացի գործարար, Մետրո Գոլդվին-Մայեր կինոընկերության հիմնադիր, Եվգենի Մրավինսկին, ռուսաստանցի դիրիժոր, Ռոբերտ Վերջգոթը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Արկադի Հայրապետյանը, հայտնի հայ կինոռեժիսոր դերասան, Անջելինա Ջոլին, ամերիկացի դերասանուհի ռեժիսոր, Լուկաս Պոդոլսկին, ցակմով Լե, գերմանացի ֆուտբոլիստ, Բար Ռաֆայելին, իսրայելցի մոդել։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։